najtańsze gratis. Tak, piwo w butelkach również to kraftowe. 4 plus 4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska remisuje z Rosją w przedostatnim meczu przed Euro 2020. Szczepienia dzieci pomiędzy 12 a 15 rokiem życia rozpoczną się już za niespełna tydzień, mówi o tym szef kancelarii premiera. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. W piłkarskim meczu towarzyskim Polski z Rosją we Wrocławiu 1-1. Nasi wyszli na prowadzenie w 4 minucie po bramce Jakuba Świerczoka. Jednak jeszcze w pierwszej połowie do remisu doprowadził Wiaczesław Karawajew. Więcej o grze biało-czerwonych już za chwilę w sporcie. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział, że 7 czerwca rozpoczną się szczepienia dzieci pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Obejmą one ponad 2,5 miliona uczniów polskich szkół. Minister Michał Dworczyk informował, że szczepienia będą prowadzone w punktach szczepień. Po dyskusjach, po analizie sytuacji i wymianie opinii ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. Natomiast na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach. Rozpoczniemy je od września. Minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, dodał, że obecnie toczą się badania kliniczne dotyczące szczepień dzieci powyżej 7 roku życia. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 20 milionów szczepień. Ponad 7 milionów osób jest w pełni zaszczepionych. Trwa trzeci etap redukcji łóżek covidowych, które są przeznaczone na miejsca do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że zaplanowano zmniejszenie bazy łóżek covidowych do 10 tysięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby dalsza ta redukcja nastąpiła, to oczywiście będziemy to robili. To oczywiście robimy pod stałą kontrolą stanu epidemiologicznego w kraju i na bieżąco śledzimy tą sytuację, więc chcemy także pewien taki bufor bezpieczeństwa na wakacje zostawić, ale także z myślą o jesieni. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 588 zakażeń koronawirusem. To 41% mniej niż tydzień temu. Zmarło 111 osób. Obowiązują już nowe przepisy ruchu drogowego. Piesi chcący przejść przez jezdnię mają pierwszeństwo, ale podobnie jak kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Podczas przechodzenia przez jezdnię pieszy nie może korzystać z urządzeń elektronicznych. Policja sprawdzała, czy nowe przepisy poprawiły bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Krakowie. Był tam również nasz reporter. Zatrzymany przez milicję dziennikarz portalu Trybuna.com Dmitrij Ruto miał w plecaku biało-czerwono-biały szal. To barwy... Jak tutaj się przechodzi przez drogę pieszemu? No, niespecjalnie nie, ale zatrzymują się też tutaj. W tym miejscu jest ciężko przechodzić przez jezdnię, bo kierowcy często na jednym pasie się zatrzymują, na drugim przejeżdżają. To jest niebezpieczne. Trzeba bardzo uważać. Młodszy inspektor Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zmierzamy do tego, żeby dać szansę pieszemu i kierującemu wzajemnego dostrzeżenia się i tej korelacji pieszy-kierujący, tak żeby w rejonie przejścia zrobiło się nam bezpieczniej. Na pewno przejście dla pieszych od dnia dzisiejszego stanie się większym azylem dla pieszego. Na kierowcę nałożono nowe obowiązki, m.in. konieczność przepuszczania wchodzących na przejście oraz utrzymywania odpowiednio dużego odstępu na autostradach i drogach ekspresowych. Na Białorusi zatrzymano kolejnych dziennikarzy. W Mińsku został aresztowany Dmitrij Ruto, a w Grodnie Iryna Nowik. Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że w aresztach i koloniach karnych przebywa w sumie 33 pracowników tamtejszych mediów. Zatrzymany przez milicję dziennikarz portalu Trybuna.com Dmitrij Ruto miał w plecaku biało-czerwono-biały szal. To barwy historycznej białoruskiej flagi. Dziennikarzowi zarzucono bezprawny udział w pikiecie. Grozi mu do 30 dni aresztu. Redaktorka portalu internetowego Grodna Life Iryna Nowik z kolei została zatrzymana po tym, jak stawiła się na wezwanie na komisariacie. Wczoraj natomiast na 30 dni aresztu została skazana Hłafira Żuk. Dziennikarkę największej niezależnej gazety Narodna Ewola uznano za winną naruszenia zasad udziału w pikietach. Oskarżono ją po tym, jak w połowie maja poszła przed budynek sądu, w którym odbywał się proces studentów uczestniczących w akcjach protestacyjnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polska zremisowała z Rosją 1-1 w meczu towarzyskim na 10 dni przed Euro. O szczegółach Adam Malecki, który oglądał mecz we Wrocławiu. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Jakub Świerczok. Wrócił do kadry po 3-letniej przerwie i zdobył pierwszego gola z orzełkiem na piersi. Potem napastnik Piasta Gliwice obił jeszcze poprzeczkę bramki rywali. Bardzo dobrą drugą połowę rozegrał Mateusz Klich. Rośnie forma Grzegorza Krychowiaka, który dla zawodników, którzy dopiero wchodzą do kadry, starał się być niezachwianą podporą. Za 10 dni Krycha będzie w formie godnej mistrzostw. Dzisiejszy wieczór zapamięta zapewne Tymoteusz Puchacz. To jego debiut w kadrze. Po raz kolejny zagrał Kacper Kozłowski, 17-latek, pojawił się na boisku w drugiej połowie. Kibice kilkukrotnie domagali się wejścia na boisko Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry dzisiaj jednak ładował akumulatory. Odnowa i regeneracja przyda się zapewne także innym wszystkim tym, którzy grali. Widać było szczególnie w drugiej połowie, że mają za sobą ciężki tydzień przygotowań. Kolejny tydzień przed nimi, a potem ostatni sprawdzian z Islandią w Poznaniu i przenosiny z Opalenicy do Sopotu, a potem wylot do Sankt Petersburga na pierwszy mecz fazy grupowej Euro ze Słowacją. To 14 czerwca o godzinie 18. Dziś po meczu kibice blisko 20 tysięcy zgotowali piłkarzom owację na stojąco. Bardziej niż z efektownej gry Polaków wynikało to z faktu, że wreszcie po trudach pandemii publiczność mogła zasiąść na trybunach i wspierać drużynę narodową. Dziś we Wrocławiu Polska-Rosja 1-1. Dziękuję bardzo, Adam. Nasi grupowi rywale w Mistrzostwach Europy, Słowacy, zremisowali z Bułgarią 1-1. W bramce stał Duszan Kucjak. FIS zatwierdziła proponowany kalendarz Pucharu Świata w skokach narciarskich na najbliższą zimę. Odbędzie się w sumie 35 konkursów, w tym dwa weekendy w Polsce. W Wiśle skoczkowie pokażą się 4 i 5 grudnia, a w Zakopanem 15 i 16 stycznia. A teraz tenis. Trwa wielkoszlemowy turniej w Paryżu. Magda Linette zagra w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś pokonała w dwóch setach, obu zakończonych do trzech, francuskę Chloe Paquet. Myślę, że mimo wszystko ten mecz troszkę odbiegał jakością od tego, co prezentowałam w Strasburgu. Zwłaszcza w drugim secie gdzieś dałam jej wrócić z tego 3-0. Myślę, że powinnam jednak była to troszkę bardziej zagrać troszkę po swojemu, pewniej, troszkę bardziej agresywnie. Tam zaczęłam mimo wszystko troszkę za bardzo zwalniać, więc wolałabym, żeby ten set był domknięty szybciej. Ale cieszę się, że mimo wszystko od tego po 3 właściwie to ja narzuciłam swój rytm. I tak naprawdę to takie zastanie było na tylko 3 gemy. Kolejną rywalką Magdy Linette będzie liderka światowego rankingu, Australijka Ashleigh Barty. Jutro w Paryżu gra Kamil Majchrzak i w deblu Iga Świątek. Zapraszam na codzienne studio French Open jutro o godzinie 18.30, a Sport w Trójce już od rana. Do usłyszenia tuż po 7. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 4 stopni na wschodzie do 8 w centrum i 11 na zachodzie. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. W ciągu dnia przeważnie od 19 do 21 stopni. Opady możliwe na zachodzie, w pozostałych regionach dużo chmur, ale mogą się pojawić też rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak długi weekend, to z aplikacją Lidl Plus. Tylko w tę środę, tylko z kuponem Lidl Plus. Piwo w butelkach, 4 plus 4 najtańsze gratis. Tak, piwo w butelkach, również to kraftowe. 4 plus 4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 23. Ja mam nadzieję... Może nie, ja bardziej to wiem, że państwo już przyzwyczajeni do tej pory, bo o tej porze w każdy wtorek rozpoczynamy audycję Dogrywka. Dzisiejszy program zrealizuje Michał Jakubik, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Otwieramy kalendarzowo-rocznicowo. Love song. Roniu, to obchodzi dzisiaj 74. urodziny. It's only rock and roll, but I like it. I mimo tego, że on dopiero od 1975 roku jest oficjalnie członkiem The Rolling Stones, no to w roku 74, czyli rok wcześniej, brał udział w nagraniu tego utworu i tej płyty. Występował oczywiście na gitarze i w chórkach. No i mimo tego, że ostatnio zdrowie spłatało mu znowu wielkiego figla, no to wygrał ze strasznym choróbskiem i trzyma się całkiem nieźle, tak jak widać po tym, co można oglądać na jego mediach społecznościowych. Tak mi się wydaje, że The Rolling Stones to o każdej porze dnia i nocy, drodzy państwo, i myślę, że państwo przyznają mi rację, w audycji, gdzie rządzi muzyka gitarowa, mogą się pojawiać, no bo od zawsze są najważniejsi. I tutaj przepraszam fanów The Beatles, ale od zawsze byli, są i będą inspiracją, nawet dla tych równie ważnych. Been around for a long, long year. So many men, so many. Motorhead nigdy nie za wiele w audycji dogrywka. Najpierw w roku 2015 na płycie Bad Magic, Sympathy for the Devil, stonsowski temat, a potem pięknie ujęty razem z innymi coverami na płycie Undercover dwa lata później. 19,5 minuty po 23. 25 czerwca, wracając do Motorhead, ukaże się nowa... Jak to nazwać? Nowy piękny box płyty No Sleep Till Hammersmith, płyty CD, płyty winylowe, dodatki, aż oczy bolą, jak się czyta o tym, co tam się znajdzie. Znajdzie się również koncert z Newcastle i ja fragment tego koncertu mam. This one is dedicated to Philip. Very brave man. And this one is called The Hammer. Czterdzieści lat temu, 30 marca, grupa Motorhead zagrała w Newcastle City Hall. No i ten koncert cały ukaże się na wznowieniu płyty No Sleep Till Hammersmith. Wszystko 25 czerwca, czyli za mniej więcej 3 tygodnie z kawałkiem. Ale przejdźmy do spraw bieżących, do dzisiejszej audycji. Widzę, że już Państwo się ze mną kontaktują, ale w razie czego podam jeszcze na miarę. Najlepiej mailowo michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja oczywiście czekam na Państwa korespondencję i z przyjemnością będę odpisywał, czy podczas audycji, czy po, to się okaże. A jeżeli ktoś bawi się w media społecznościowe, no to polecam Facebook. A tam wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Pan Paweł pyta, czy będą dzisiaj jakieś nagrody. Nagród fizycznych nie będzie, ale muzyka, którą przygotowałem do 23, na pewno jedną wielką nagrodą dla szanownych słuchaczy dogrywki będzie. Teraz na przykład odrabiamy lekcję muzyki, bo często to robimy w tej audycji. Meantime, rok 1992, formacja Helmet. 92 rok, kiedy tak naprawdę wielkie boom było na zachodzie Stanów Zjednoczonych, a tu nagle Nowy Jork, wschód. Są tacy, którzy twierdzą, że wtedy wschodnie wybrzeże w cieniu tego zachodniego było, no ale oczywiście też są tacy, którzy z tego wschodu wyciągają muzykę, która zostaje na zawsze, ponadczasową muzykę, bo myślę, że album Meantime do takiej muzyki, do takiej kategorii na pewno należy. 23:27. Czyli odrabiamy lekcje muzyki i cały czas jesteśmy w Nowym Jorku. Gorilla Biscuit, płyta Start Today. Nowy Jork, drodzy Państwo. Byłem tam jeden raz w 2004 roku. Przez 9 dni, ale magia i czar tego miasta sprawia, że mogę śmiało powiedzieć w tym momencie, że bardzo za nim tęsknię. No na szczęście najbardziej ratującą rzeczą w takich przypadkach jest muzyka stamtąd właśnie płynąca. Rush! I to moim zdaniem był bardzo udany powrót w 2020 roku. Formacja Cro-Mags wróciła po 14 latach z albumem In The Beginning. No i piękne rzeczy dzieją się na tym wydawnictwie. Cro-Mags dzisiaj nie mogło zabraknąć w naszej audycji, która nazywa się Dogrywka. Byliśmy w Nowym Jorku, teraz proponuję podróż na wcześniej wspomniane przeze mnie zachodnie wybrzeże, dokładnie do Kalifornii. Krótka, bo krótka historia, Inside Out, no ale można powiedzieć, że treściwa, chociaż tylko mała płyta pozostała z tego, co wiem, no Spiritual Surrender. No ale przy okazji była okazja posłuchać, jak radził sobie za mikrofonem niejaki Zack, późniejszy wokalista składu Rage Against the Machine. Jeszcze przez 3 minuty zostajemy na zachodzie Stanów Zjednoczonych, bo tam od 20 lat działa formacja Terror. No! A tytuł utworu to Not This Time. Formacja Terror wydała w tym roku album Trapped in a World. I to właśnie fragment z tego wydawnictwa. 19 minut do północy. No i można powiedzieć, że w tym momencie główny kąsek naszej dzisiejszej uczty. Może to dziwnie zabrzmi, bo przecież za nami Motorhead, bo przecież za nami The Rolling Stones, ale w audycji Dogrywka oprócz klasyki zawsze i wszędzie będzie czas dla młodych, zdolnych, debiutujących i przede wszystkim tych, którzy tworzą z pasją, a jeszcze bardziej z hasłem Do It Yourself. Panie i panowie, formacja Static Shock. We'll be right back. Z wielką radością oznajmam, że to absolutna premiera nie tylko w programie trzecim Polskiego Radia, nie tylko w Polskim Radiu, ale myślę, że na falach w ogóle polskiego eteru. Formacja Static Shock i wszystko zaczęło się w 2016 roku, 5 lat temu, kiedy Olaf, gitarzysta, i Jarek, wokalista, w drodze do pracy i podczas rozmowy o muzyce wpadli na pomysł, że może zaczęliby robić coś razem w tym kierunku. No i w tym momencie długo namawiać jeden drugiego nie musiał i zabawa rock'n'rollowa zaczęła się na dobre. Zaczęli grać, próbować, koncertować. Jednak tak jak to czasem bywa, nastąpiła przerwa w działalności grupy Static Shock, no ale potem panowie się reaktywowali. Znowu zaczęli grać i po tym roku narodził się pomysł, aby nagrać płytę. Dokładnie. I mamy październik 2019 roku w edynburskim Wall of Sound Studio. Panowie nagrywają materiał i powstaje płyta. I ta płyta jest dzisiaj w audycji Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Płyta nagrana, zaczęła się próba kontaktu z wytwórniami niezależnymi, no ale w pewnym momencie zespół postanawia wydać sam ten album. Tak jak można przeczytać w notatce, do której dotarłem, jeżeli chodzi o styl Static Shock, są to inspiracje na pewno z młodości Olafa, gitarzysty, i Jarka, wokalisty, hardcore punk, crossover, thrash, grindcore, no i słychać to na tym albumie. Revenge in the blood, resistance, not back, warriors of the night, the beast on the hunt, across fields of rats, that take us from the past, blood revenge, rise up your sword, the beast on the hunt, across fields of rats, that take us from the past. Revenge, rise up your sword. Revenge. Płyta ukazuje się 3 dni przed oficjalnym ogłoszeniem pandemii, 13 marca 2020 roku. Tego dnia jeszcze zespół koncertuje na scenie m.in. Doc Flash, Happy Spastic i Reality Asylum. No i potem jest pandemia. Co pandemia zrobiła artystom, muzykom, wszyscy wiemy. Niemniej jednak panowie wrócili ostatnimi czasy do próbowania znowu, do grania. Mają głowę pełną pomysłów, tworzą i są jak najlepszej myśli. Static Shock na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w magazynie Dogrywka. Czyli edynburski powiew świeżego undergroundu. Arek, wokal, Olaf, gitara, Sylwek na basie i Simon na perkusji. No i myślę, że to bardzo istotne w przypadku formacji Static Shock, że i godne podziwu, że w tym całym oceanie światowej muzyki oni ciągle swobodnie pływają niczym wolne ryby i w żaden sposób nie kierują się do zatoki, która nazywa się show business, żeby tam pływać między rekinami, które wiemy, co robią z pływającymi rybkami. I wiemy, jakie rządzą prawa, jak nie rządzą prawa, to pieniądze. Static Shock, debiut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A co dalej? Spytaj milicjanta.